د منصور په مریدانو دی ودانی د شهید کله دیرې او ها دیرې شهادت باندې بیعت خسل کی تقسیمیږي پر د در مراقبې تقسیمیږي پر د در مراقبې د منصور په مردانو دی ودانی د شهید کل دیرې او ها دیرې شهادت باندې بیعت خستل کی تقسیمیږي پر د در مراقبې تقسیمیږي پر د در مراقبې ترسمت خیو تو زلمی را طول دی ترسمت خیو تو زلمی را طول دی پخوی دا خواد عشق و زیفی تقسیمی گی تری دا دار مراقبی پخوی دا خواد عشق و زیفی تقسیمیږي ترې د در مراقبې د منصور په مریدانو دی ودانې د شهید کله دیرې او ها دیرې شهادت باندې بیعت خستل کی تقسیمیږي ترې د در مراقبې تقسیمیږي ترې د در مراقبې لاش پروت د کابل مردخانه کی لاش پروت د کابل مردخانه کی بستر یا د ملګری پر حجره تقسیمیږي ترې د در مراقبې بس تیرا یاد مرگرے پر حجرے تقسیمی گی تری دا دار مراقبین دا منصور پا مریدانو دی ودانی دا شہید کلی دیرے او ها دیرے شہادت باندی بیعتا خستل کی تقسیمیږي ترې د در مراقبې تقسیمیږي ترې د در مراقبې پس لمر غیا سینه باندې امیر پس لمر غیا سینه باندې امیر پس لمر غیا په غاړه جنگ دې تقسیمیږي ترې د در مراقبې پس لمر غیا په غاړه جنگ دې تقسیمیږي ترې د در مراقبې د منصور په مریدانو دی ودانې د شهید کله دیرې او ها دیرې شهادت باندې بیعت خستل کیږي تقسیمیږي ترې د در مراقبې تقسیمیږي ترې د در مراقبې په زخم زړه دل شهید او شهیدا په زخم زړه دل شهید او شهیدا هغه بله شپه مې خوبه دل دې تقسیمیږي ترې د در مراقبې هغه بله شپه مې خوبه دل دې تقسیمیږي ترې د در مراقبې د منصور په مریدانو دی ودانی د شهید کله دیرې او ها دیرې شهادت باندې بیعت اخستل کی تقسیمی گی تری دادار مراقبی تقسیمی گی تری دادار مراقبی جی شہید قافل دن زاہید جی شہید قافل دن زاہید حل زرت سر پورت لسجدی تقسیمی گی تری دادار مراقبی حل زرت سر پورت لسجدی تقسیمی گی تری دادار مراقبی دمسر پمری دانو دی ودانی دشہید کلی دیرے اوہا دیرے شہادت باندی بیعت خستل کی تقسیمی گی تری دادار مراقبی تقسیمی گی تری دادار مراقبی حیدر ایمان لسر بیعت زکر حیدر ایمان لسر بیعت زکر حیدر ایمان لسر بیعت زکر حیدر ایمان لسر بیعت زکر نده غی دنیا جور شند دی تقسیمی گی تری دادار مراقبی نده غی دنیا جور شند دی تقسیمی گی تری دادار مراقبی دمنصور پماری دانو دی و دانی شهید کلی دیرے اوہا دیرے شہادت باندی بیعت خستل کی تقسیمی گی تری دادار مراقبی تقسیمی گی تری دادار مراقبی تقسیمی گی تری دادار مراقبی